ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Zani wako ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, mamlaka ni yako, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, uweza ni wako. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Kutazama wewe, ni wewe, ni wewe, kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, na hata milele, milele, milele.